Ben sütlü kahve, Mongol lekesi, somon lekesi, leylek ısırığı, melek öpücüğü, çilek lekesi, şarap lekesi. Bunlar yeni doğan bebeklerdeki doğum lekelerine halk arasında verilen isimlerden birkaçı. Her 10 bebekten birinin bu lekelerle doğduğu düşünülecek olursa, muhtemelen sizde veya bir tanıdığınızda bu lekeler bebekken vardı veya hala var. Elbette bu lekelerin şarapla, leyleklerle veya bir meleğin bebeği öpmesiyle hiçbir alakası yok. İyi ama meleklerin öpmesinden kaynaklanmıyorsa nereden geliyor bu lekeler? Doğum lekelerini iki büyük başlık altında toplamak mümkün. Pigmentli veya pigmente doğum lekeleri ve damarsal yani vasküler doğum lekeleri. En meşhur pigmente doğum lekesi benler. Evet, eğer doğumunuzda vücudunuzda benler varsa bu doğum lekesi olarak kategorize ediliyor. Bir diğer pigmente doğum lekesi dermal melanosis ya da Mongol lekesi. Bu lekeler melanosit isimli deri hücrelerinin derin deri katmanları altında hapsolması sonucu oluşuyor ve kahverengi veya mavimsi gri bir renkte bulunuyor. Bunu Türkiye'de pek görmemiş olabilirsiniz. Çünkü daha ziyade siyahilerde, Amerika yerlilerinde, Asyalı ve Hispanik toplumlarda görülüyor. Bir diğer pigmente doğum lekesi ise Cafe Olay. Starbucks'çılar Cafe Misto olarak biliyor olabilir. Ancak bu isim, bu lekelerin Fransa sütlü kahvesine benzer bir renk ve yapıda olmasından geliyor. Bu renk, derinin epidermis tabakasındaki melanositlerden kaynaklanıyor. Bunlar genellikle kalıcı izler ve zamanla büyüyüp sayıca artabiliyorlar. Gelelim damarsal doğum lekelerine. Vasküler doğum lekelerinin en meşhuru hemanjiyom ya da halk arasındaki adıyla çilek lekesi. Bunlar genellikle öylesine soluk ve yassıdır ki doğum sırasında çoğu zaman gözden kaçarlar. Ancak zamanla büyürler ve her 10 bebekten biri ömürlerinin ilk 1 senesi içinde bu lekelerden birine sahip olur. Görüntüleri gereği ebeveynleri kim zaman endişelendirebilseler de istatistiki olarak tüm vakaların %90'ında bu lekeler 10 yaşına kadar küçülür ve solar. Geriye sadece silik bir leke kalır. Buna rağmen eğer gözlerde, solunum yolunda, testislerde veya hayati organlarda oluşacak olurlarsa veya sayıca çok miktarda bulunacak olurlarsa tıbbi müdahale gerekebilir. Çünkü bu lekeler bazı nörolojik hastalıklar ve diğer sendromlarla ilişkilendirilmiştir. İkinci meşhur vasküler doğum lekesinin tıbbi adı Nevus flammeus ya da halk arasındaki adıyla şarap lekesi. Hatta İngilizce'deki adı spesifik olarak Porto şarabı lekesi. Bu lekenin Porto'daki mi yoksa Milan'daki mi şaraplardan geldiğini nasıl anladılar bilmek zor. Ancak elbette bu lekelerin asıl nedeni şarap değil. Gelişim sırasında damarların belli bir bölgede bir araya gelerek deride bu lekeleri oluşturması asıl neden. Şarap veya üzüm suyu renginde oldukları için bu ismi alıyorlar. Bunlar yaş ilerledikçe küçülmüyor veya solmuyor. Hatta daha ileri yaşlarda irileşiyor ve kırmızılaşabiliyor. Eğer ki gözlerin etrafında değillerse genellikle tedavi etmek gerekmiyor. Ancak bu lekeler gözün optik sinirini etkileyen glakom hastalığı ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca bu lekelere sahip olan kişilerin %5 ila 8'i arasında Sturge-Weber sendromu adı verilen ve çok erken yaşlarda başlayan şiddetli nöbetlerle karakterize edilen bir sendrom görülmektedir. Dolayısıyla bu tip lekelere sahip olanların doktora gözükmesi tavsiye edilir. Vasküler lekelerin sonuncusu ise Nevus simplex. Bunun halk arasında çok fazla adı var. Kültüre bağlı olarak melek öpücüğü, somon lekesi veya leylek ısırığı olarak bilinebiliyor. Bunlar örümcek damarlılık olarak bilinen bir durumdan kaynaklanıyor. Şarap lekelerine benzeseler de onların aksine yüzün iki tarafında simetrik olarak oluşuyor. Ayrıca ayırt etmek için üzerine bastırabilirsiniz. Geçici olarak beyaza dönüyorlarsa Nevus simplex'tir. Bunca vücut lekesinden bahsedip de Evrim Ağacı kanalında bunları evrimsel biyolojiye bağlamamak olmaz. Vücutta görülen bir diğer leke meme uçları. Evet evet, bildiğiniz meme uçları. Ama o alışa geldiğiniz iki tanesi değil. 3 tanesi, 4 tanesi, hatta kimi zaman 6 tanesi. İnsanların memeli bir hayvan türü olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ama diğer memeli hayvanlar olan ineklerde, köpeklerde veya kedilerde 2 tane değil, çok sayıda meme bulunuyor. Bizde neden sadece 2? Aslında bizde de 2 değil. Vücudumuzun iki tarafında da süt bezi hattı denen bir hat bulunuyor. Bu iki hat boyunca memeler oluşuyor. Ancak biz evrimsel süreçte 2 adet olacak şekilde evrimleştik. Bu demek değil ki körelmiş halde de olsa bizde ekstra memeler hiç oluşmuyor. İnsan popülasyonunun %5'i civarında bu süt bezi hatları boyunca ek memeler oluşabiliyor. Bunlar genellikle zararsız ve tamamen işlevsiz. Ancak hayvan atalarımızdan kalan evrimin izlerini vücudumuzda bir damga gibi taşıdığımızı görmek gerçekten de baş döndürücü. Öyle değil mi? Bu lekelerden herhangi birine sahipseniz ve bir şüpheniz bulunuyorsa mutlaka bir deri doktoruna, yani dermatoloğa görünmenizi tavsiye ederim. Muhtemelen korkacak bir durum yoktur. Ancak şüpheleri gidermek her zaman iyidir. İşte böyle. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Evrim Ağacı'nın Türkiye'deki bilimsel aydınlanma çalışmalarına maddi destekte bulunmak isterseniz Patreon'a giderek bütçeniz düzeyinde bize maddi destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.